Byliśmy blisko.

check of the night. Chociaż lekko przez ubranie. To nie ten raz, to nie ten raz. Chcę wiedzieć, jak są zimne gwiazdy.

open at the knock. Well, that's me looking for weed. Turn the corner around, find a world at your command. Laying the hand. Powoli łapię oddech, powoli chcę. wszystkim już zapomnieć, obudzić się. Powoli łapię oddech, powoli chcę. O wszystkim już zapomnieć, obudzić się. Together, standing strong forever.